Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Beyoğlu stratejik planında kültürel miras konusu nasıl ele alınıyor? Bunu konuşacağız. Geçen hafta 29 Kasım'da Beyoğlu'nun gelecek için bir planı var sloganıyla 2023 Beyoğlu mekansal strateji planının duyurusu ve tanıtımı yapıldı. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından son 2 yıldan beri çalışılan bir konuydu bu. Ve ortaya artık Beyoğlu'nun bir mekansal strateji planı çıktı. Bunun detaylarına beyoğlusenin.ist web adresinde bulmak, incelemek mümkün. Çok kapsamlı bir çalışma. Şimdi bu planda bizim program açısından çok önemli, kültür mirası çok önemli bir yer tutuyor. Bu Beyoğlu için diyor ki hedef olarak bu plan yaşanabilir, adil, dayanıklı, üreten, yaratıcı ve hatırlayan bir Beyoğlu diyor. Bu hatırlamak konusu isabetli olmuş. Çünkü Beyoğlu'nun ruhunu özellikle yansıtan ve Beyoğlu'nun gerçekten yapması gereken bir şey bu hatırlamak işi. İşte bu akşam bu hatırlama işi kuşkusuz çok yönlü, çok katmanlı bir iş. Bununla nasıl başaracak bu plan? Bunu konuşmak üzere konuklarımız Miray Özkan ve Bengi Çakmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Miray. Hoş geldin Bengi. Hoş bulduk. Şimdi ben kısaca sizi tanıtayım. İkiniz de İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'nde katılım koordinatörlüğünde çalışıyorsunuz ve mekansal stratejik plan çalışmasının içinde yer aldınız. Miray Özkan, şehir plancısı, doktor, Beyoğlu katılımcı planlama sürecinin koordinatörü. Bengi Çakmak da şehir plancısı, sosyolojide yüksek lisansı da var. O da Beyoğlu katılımcı planlama ekibinden ve her ikisinin de yüksek lisans tezleri Beyoğlu ile ilgiliymiş. Dolayısıyla Beyoğlu üzerine önceden de çalışmışlar. Miray ile başlayalım. Bu Beyoğlu Mekansal Strateji Planı hakikaten beyoğlusenin.ist'ten incelenebilir ve uzman olmayanların da çok kolay anlayabileceği şekilde çok iyi görsellerle ifade de edilmiş. Çok kapsamlı bir çalışma ve burada tabii mevcut durum analizleri yapılmış. Sorunlar, değerler analiz edilmiş. Ortaya çıkan meselelere ilişkin bunların sonucunda ve uzun ve çeşitli bir katılım süreci olmuştu. Bunların sonucunda ortaya çıkan politikalar, alt stratejiler, eylem alanları ve göstergeler tanımlanmış ve gelişmeye de açık bir plan olduğu da söyleniyor bunun. Beyoğlu evet İstanbul'un hakikaten kalbi denebilecek bir ilçe. Ama görünen yüzünün arkası da var. Beyoğlu 45 mahallesi var. Çok çeşitli ve farklı nitelikleri olan bir yer. Dolayısıyla oldukça karmaşık bir mesele. Bunu böyle analizlerle ve sonundaki hedeflerle, stratejilerle güzel bir şekilde ortaya koymuşsunuz. Bir kere tebrik etmek lazım bu çalışmaya katılan herkesi. Miray, sen bize bu katılım yaklaşımını ve onun sonunda çıkan 6 tema ve arkasından gelen politikalar, stratejileri çok kısa söyleyebilir misin? Sizin çünkü bu planın bir iddiası da Türkiye'de yürütülen en katılımcı plan çalışması diyorsunuz. Öyle de bir iddiası var. Önemli bir iddia bu. Bunları bize anlatır mısın? Tabii kısaca anlatmaya çalışayım. Bir katılımcı sürece başlarken tabii ki hani olması bizim için en önemli gereken olması gereken şey şeffaf ve kapsayıcı bir süreç olmasıydı. Ve yerel ihtiyaçları gözetmesiydi. Zaten bu iddia ile başladık. Fakat bizim tabii hem kendi işte 2,5 yıldır İBB Şehir Planlama Müdürlüğü olarak katılımcı plan çalışmaları yapıyoruz. İşte Adalar'da, Yeşilkent'te, Bakırköy'de farklı deneyimlerimiz de oldu. Hem oradan çıkan sonuçları değerlendirerek buraya yeni bir yaklaşımla katılım sürecini tasarlamaya çalıştık. Hem de Beyoğlu'nun kendine özgü özelliklerini düşünerek tabii ki. Beyoğlu çünkü çok zor bir yer. İstanbul'un kalbi, çok çatışmalı bir yer. Sivil toplum mücadelesinin yüksek olduğu, insanların hali hazırda zaten katılmak istediği, katılmak için katıldığı ve katılmak için de yıllardır mücadele verdiği bir yer. O yüzden hani burada en baştan itibaren ilk önce geçmiş süreçleri anlamak gerektiğini ve sahada neler olup bittiğini ilk önce kavrayıp öyle devam etmek gerektiğini düşündük. O yüzden de ilk başta işte muhtarlarla, hak temelli örgütlerle, mahalle dayanışmalarıyla, bir takım yerel inisiyatiflerle buluşup onları dinleyip onların daha önce yapmış oldukları çalışmaları ya da işte verdikleri mücadeleleri anlamaya çalışıp buradaki öncelikli konular nelerdir belirleyip ondan sonra devam ettik. Biraz pandemi de bize yardımcı oldu. Pandemi sahaya çıkmamızı uzattığı için pek çok toplantıyı Zoom üzerinden odak grup şeklinde yapabildik ve biraz zaman kazanabildik bu açıdan da. Öyle olunca ilk bir hazırlık sürecimiz yani sahada yaptığımız hazırlık sürecinde hem mevcut durumu anlamak hem de insanları başından itibaren süreci beraber inşa etmeye davet etmek gibi bir şansımız oldu. Ve altı temayı belirledik, bu biraz evvel de bahsettiğiniz. O altı tema üzerinden daha geniş bir kampanyayla tekrar çıktık sahaya. Katılım masaları kurduk. Beraber bu baştan görüştüğümüz sivil toplumun bileşenleriyle etkinlikler planlamaya başladık. Onlar bazı etkinlikleri kendileri planladı. Sahada yürüyüşler, paneller vesaireler. İyice genişletebildiğimiz bir süreç oldu. Çevrim içi araçları dahil ettik. O masalarla tekrar mahallelilerle temas kurmak Evet. için Aha, oluşturdunuz. 10 ayrı bölgede masa kurduk. Mahallelilerle temas etmek üzere. Çevrim içi uygulama üzerinden de yine işaretleme uygulamasıyla daha genişletmeye çalıştık. İşte gidilip broşürler dağıtıldı, insanlara tek tek bilgi verildi, girin bu siteye takip edin vesaire diye. Paneller oldu, çok bizim için önemli olan paneller oldu. Forumlar yaptık, kadınlarla görüştük. Mesela mahalle etkinlikleri yaptık. Orada işte kadınlarla forumlar yaptık. Özellikle yoksul mahallelerde oradan çok ciddi şeyler çıktı. Yaptığımız işbirliklerinin bir parçası olarak işte göçmenlerle ayrı odak grup toplantıları yapıldı. Farklı farklı gruptan göçmenlerle. Onu biz yapmadık ama biz bunun faydalanıcısı olduk ve beraber işin içinde o süreci de takip ettik. Sonra raporundan faydalandık gibi gibi çok kapsamlı bir anlamaya ve tartışmaya yönelik katılım süreci inşa ettik. Evet, Ve çok yönlü sonrasında olması özgün yanı sanırım, değil mi? Çok yönlü. Belgelemek de gerekiyor değil mi bunu? Yani bunu böyle bir belgelerseniz aslında detaylı bir şekilde başka belediyelerde de değil mi katılım süreçlerini anlamak Evet. açısından çok önemli hakikaten. Ve her şeyi de paylaştık. Tüm çıkan sonuçları. İşte İPA'da bir sosyal politikalar ofisi var. Onlar gittiler işte midyecilerle, çöp toplayıcılarla vesaireyle tek tek ayrı daha dezavantajlı gruplarla da toplantı yaptı. Yani Beyoğlu'nda çok dezavantajlı grup olduğu için onları duymak için ekstra çaba sarf ettiğimizi söyleyebilirim. Ve en nihayetinde de çok kapsamlı ve esnek de bir çalışma oldu. Yani her zaman yeni katkıya açık, dışarıdan gelen bir öneriyle başka bir şey de yapabildiğimiz bir katılım süreci yaptık. Öyle çok rigid bir düzenek olmadı. Öyle olduğu için de bence çok sesliliği daha iyi algılayabildik diye düşünüyorum. En nihayetinde de çok ciddi de bir masa başı çalışması yaptık hepsi çıktıktan sonra. Yani bu kadar öneriyi, fikri, meseleyi nasıl bir arada alacağız diye epey uğraştık. Bir de analitik çalışmalar vardı elimizde. Böyle teknik çalışmalar, arazi kullanımına ilişkin, ekonomik yapıya ilişkin vesaire. Sonra bunları aldık, bir araya getirdik. Bir araya getirme süreci de epey meşakkatli bir süreç oldu bizim için. Yani böylece sağdan çıkan sorularla analitik veriler örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu onu görmüş olduk. Onun üzerine ekstra başka araştırmalara da ihtiyacımız oldu. Yani işte Airbnb araştırmamız yoktu. Ya burada çok ciddi bir Airbnb meselesi var. O zaman onu da nasıl bulabiliriz gibi şeyler oldu. Gönüllüler katkı koydu. Çok ciddi bir katkı geldi yani insanlar tarafından. Araştırma raporları, işte çeşitli taleplerin dile getirildiği metinler, gönüllü çalışmaları, daha önce yapılmış çalışmalar vesaire çok zenginliğinin kaynağı da biraz oldu. Biraz da sonra bizim onları böyle bir araya getirip toparlayıp kompakt bir hale getirme çabamız da epey uzun ve aslında biraz yıpratıcı ama keyifli de bir Önemli süreç. kısmı da Evet. o bir yandan da, değil mi? Tabii o Evet. sonuca ulaşmak ve sonunda evet ne çıktı o ana Evet, değil mi? politikaları Yani vesaire. başta bahsettiğimiz bu 6 tema katılımcı sürecin üzerinden çıkmıştı. Bunun üzerine de 9 tane başlığımız oldu. Bunlar da kamusal mekanlara ilişkin bir başlığımız var. Sosyal hizmetlere ilişkin bir başlığımız var. Afetlere dirençlik ile ilişkili var. Barınmaya ilişkin var. Mirasa ilişkin var. Kültür sanat ortamına ilişkin var. İstihdam olanaklarına ilişkin var. Ve daha iyi bir turizm, daha nitelikli bir turizm politikası için bir politikamız var. Bir de daha katılımcı bir yönetime ilişkin 9 tane ana politika, bunun üzerinden stratejiler, eylemler ve göstergeleri belirledik. Bu katılımla ilgili olarak biliyorum sizin böyle yine üzerinde durmaya devam ettiğiniz bir konu. Bu böyle bitmiş bir konu, hani plan yapıldı bitti diye bakmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu Evet. süreç devam edecek çünkü yani plan demek aslında süreçlerin takibi demek, değerlendirilmesi demek, geri bildirimlerin yapılması falan. Ya yani bu katılım nasıl devam edecekle ilgili de galiba bir düşünceniz var. Ya evet, yani biz bu sürecin devam etmesi için o kurumsal bir yapılanmayı oluşturmak istiyoruz. Onu da yine hani nasıl olacağını da konuşarak, yaparak. Bir de bunun bir merkezi olsun istiyoruz. Bir hani Beyoğlu'nun sosyal merkezi niteliğinde kültürel sosyal bir merkez olsun istiyoruz. Bunun da yeri için Tepebaşı'nın uygun olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Orada yıllardır ne projesi olacağı meselesi vardı zaten. Oraya yapılacak projenin biz bir kültürel ve sosyal bir merkez olarak oluşturulmasını istiyoruz ve bunun bir kısmının da hakikaten sivil toplumun işte belki sanal ofislerinin olabileceği, toplantı odalarının, atölyelerin olabileceği, işte muhtarların gelip konuşabileceği, beraber projelerin geliştirilebileceği ve bu Beyoğlu mekansal strateji planı süreçlerinin izlenip geliştirilebileceği bir alan olarak da oranın geliştirilmesi önemli eylemlerimizden bir tanesi. Bir Bir de etkileşim üreten Beyoğlu'nun bir kent kamusal konseyi alan. var. Bir de kent konseyi de var. Onu da şimdi, değil mi? Beyoğlu Tabii kent Kent Konseyi konseyi de zaten var. paydaşlarımızdan biriydi. Paydaşlardan biri. Evet. Kent Çok güzel. Konseyi'nin de tabii ki burayı kullanabileceği bir sivil alan Tabii. oluşturmak istiyoruz. Evet vallahi çok güzel. Çok heyecan verici. Yani bu şey STK'ların özellikle bir araya gelebileceği, konuşabileceği, bunların sürekli bu konuların gündem yapılabileceği bir alana kavuşmak çok önemli yani. Fiziki bir alan her zaman çok önemli. Yüz yüze konuşabilmek, arşivleyebilmek, kütüphaneler falan. Buradan belki Bengi'ye hemen dönüp bu hatırlayan Beyoğlu'na tekrar dönelim, gelelim. Yani işte planda şey deniyor, bu dokuz politika içinde anlatılıyor. Beyoğlu hafızasının her katmanına sahip çıkacak diyor. Çok kültürlü miras korunacak ve yaşatılacak diyor plan. Bu hafızanın katmanları, konsepti nedir? Biraz belki bunu açabilirsiniz Bengi ve tabii ki nasıl korunacak, nasıl yaşatılacak bu çok katmanlı miras? Evet, onu açayım birazcık. Yani Beyoğlu'nun çok katmanlı mirası derken aslında baktığımızda yani kuruluşundan itibaren yani Beyoğlu kuruluşuyla birlikte İstanbul'un adım adım merkezi olma özelliğini oluşturuyor ve o kümülatif birikim süreciyle de bu noktaya kadar geliyor. Hafızası tabii zaman zaman kesintiler de oluyor ve bir takım üzücü süreçlerden geçtikten sonra burada yok olan bir hafıza yani şu an yok olmuş olan bir miras da söz konusu bir yandan. Burada şöyle bir süreç izledik o nedenle. Yani şu anda da Beyoğlu'nun kendine has dokusu içerisinde bir çeşitlilik var ve süreç içerisinde de yani tarihsel süreci içerisinde de hep çeşitliliğe açık bir alan olmuş. Burada Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklarının varlığı söz konusu şu anda. Bulunamamış olsalar da maalesef 6-7 Eylül sürecinden sonra onların bıraktıkları bir takım üretime dair, kültürel alana dair bugüne kadar gelen bir miras söz konusu. Yine somut olmayan miras anlamında bunu ele alabiliriz. Belki somut miras anlamında da aslında tarihi yapılar ve burada oluşan bir konut dokusu da söz konusu diyebiliriz o anlamda ve ticaret yapıları. Bunun dışında Beyoğlu sivil toplumun da merkeziydi ve hala aslında sivil toplumda burada var olmak için tutunuyor. Bu anlamda da çeşitliliğin merkezi diyebiliriz. Göç alan bir alan. Burada da bir çeşitlilik söz konusu. Bunun dışında üretim alanları var, kültür sanat hayatı var. Burada özgünlüğü ön plana çıkıyor. Ve bir endüstri mirası var. Yine Bostan gibi bir, Piyade Paşa Bostanı gibi bir tarımsal üretim alanı var. Yani ekleye ekleye getirdiğimiz Perşembe Pazarı var keza. Ekleye ekleye getirdiği, yani şu an saydığım ve belki sayamadığım birçok katmanı bir arada bulunduruyor. Yani bunlar hem somut miras alanları olarak ön plana çıkıyor. Bazen bir tarımsal alan olarak bir endüstri mirası ya da bir konut dokusu yapı ölçeğinde öne çıkıyor. Aynı zamanda somut olmayan miras olarak da öne çıkıyor. Üretim, zanaat, kültür, sanat ve sosyal doku. Sosyal dokunun çeşitliliği anlamında da böyle bir durum söz konusu. Keza yönetim birimleri buranın, yani İstanbul'un modern anlamda belki ilk idari merkezlerinden bir tanesi Beyoğlu'nda kuruluyor. Beyoğlu Belediyesi olarak bugün günümüze gelen, hani yönetime dair de bir hafızası var ve yine hak mücadelesine dair bir hafızayı da barındırıyor Beyoğlu. Kadın mücadelesi olsun, 1 Mayıs lar olsun, bunun dışında cumartesi annelerinin mücadelesi olsun ve birçok, aslında kim söz söylemek istiyorsa, kim kendini ifade etmek istiyorsa, ki yakın tarihimizde, en yakın tarihimizde Gezi Parkı mücadelesi bir kentsel toplumsal hareket olarak da şu anda hafızaya yerleşmiş durumda diye de düşünüyoruz. Yani kamusal alanlarda da aslında bir birikim ve bir hafıza barındırıyor Beyoğlu bu anlamda. Birçok süreci, birçok katmanı, çok kültürlü yapıyı içerisinde barındırıyor diyebiliriz. Bu çok önemli çünkü genellikle böyle Beyoğlu'na nostaljik bakış çok yakın zamana kadar hakimdi ya, ve o nostaljik bakışta böyle daha anıtsal, daha büyük böyle binalara odaklanan, böyle şık binalara diyelim ki odaklanan böyle bir seçici bir bakış açısıydı. Şimdi siz bunu aslında işte politik diyorsunuz, üretim diyorsunuz, ticaret falan. Yani çok katmanlılığın neler olduğunu bayağı açmışsınız. Bunu sizin web sitenizdeki yayında detaylarına ulaşmak mümkün. Çok güzel bir çalışma olmuş gerçekten. Ve bu Bugünden bakıyorlar bir de, değil mi? Bugünden bakıyorsunuz. Yani Beyoğlu hala her an tarihini yeniden yazan bir yer evet. ya. Yani o hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli ekleniyor onun tarihine de. O yüzden de hatırlayan, bugünden baktığınıza da işaret eden bir şey. Ve bugünden ileriye doğru bir önerileriniz de olmalı tabii. Nasıl Evet. bunlarla baş edilecek? Nasıl Onları da korunacak? böyle ana başlıklarıyla bize söyleyebilir misin ben? Evet, onu da anlatayım hemen. Yani şöyle, tabii dediğiniz gibi hani bugünden geleceğe taşımak ve nostaljik bir bakış açısından çıkararak da, yani o var olan birikimi bugüne nasıl taşırız ve nasıl devam ettiririz? Çünkü bu kimliğini kaybettiğinde Beyoğlu aslında İstanbul'da çok önemli bir değeri kaybediyor. Hatta Türkiye açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz diye Evet. düşünüyorum. Şöyle ki, bunun için oluşturduğumuz, tabii Miray'ın da bahsettiği miras politikasının altında bir takım stratejilerimiz ve eylemlerimiz oldu. Yani bu alanlar hem miras koruma yönelik hem aslında hafızanın sürdürülebilirliğine, sürekliliğine yönelik alanlardı. Yine bunun bir yönetimsel boyutu da var tabii. Mirası da yine katılımcı bir şekilde sürdürülebilir kılmayı da planlıyoruz. Şöyle, örneğin kültür sanat hafızasının yine miras değerleri yaşatılmasından bahsedersek, burada özgün kimliğini kaybetmiş bir takım esasında yapılar, yani özgün kimliğini kaybetmiş değil, pardon, özür diliyorum, ama yani işlevini daha doğrusu yitirmiş bir takım yapılar var. Bu Kasımpaşa Un Fabrikası gibi, Sütlüce Teker Fabrikası, Sütlüce'de bir baruthane alanımız var yine. Ok Meydanı'nda bir baruthane alanı var. Yine Fransız Yetimhanesi son dönemde boşaltılan bir alan biliyorsunuz. Ve yine bir Perşembe Pazarı'nda bir kurşunlu ham var. Birazcık noktasal örnekler üzerinden ya da bölgesel örnekler üzerinden anlatacağım. Bunun üzerine eylem alanlarını kurduk. Burada aslında hem kültür sanat hayatının yaşatılabileceği, yeniden canlandırılabileceği işlevler vererek Beyoğlu atölyeleri kurmayı düşündük bununla ilgili olarak. Bir de kültür sanatın yanı sıra ki bunun da çevresindeki bölge ölçeğiyle, mahalle ölçeğiyle de entegre olması önemli bir alan bizim için. Bu yapılar işlevlendirilirken yani etkilerinin de yansıması. Bununla birlikte bir de zanaat atölyeleri kurabiliriz diye düşündük. Hem üretim mirasına bir katkı açısından hem de esasında önemli bir talepti toplantılarda da aldığımız. Mirasın yaşatılması yani mirasın özgün dokusunun yaşatılması için aslında bunun işçiliğinin devamlılığının gerektiği yani bir restorasyon ya da bakım onarımın bu özgün dokuya yönelik olarak işçiliğinin şu an kesilmekte olduğunu, nesilden nesile aktarılamaması ve bunun devamlılığının sağlanması için de aslında bu tarz atölyelerin kurularak hem bir yandan aslında istihdama destek olmak hem de bu mirasın devamlılığının yani yapıların özgün dokusuyla korunabilmesini sağlanması için de bu bilginin aktarımını sağlayacak atölyelerle işlevlendirebiliriz bu yapıları. İlk atölye nerede kurulacak? Çok merak ediyorum vallahi. Bu konu çünkü yıllardır konuşulur ya. Evet. Yani evet çok önemli. Yani çünkü Tarla onlar başında özellikle belki. Tarla başı olabilir. miras değerlerinin tam Aynı zamanda tedarikçisi. Beyoğlu'nda tabii üniversiteler tarihi de var. Üniversiteler Makul. halen de var ve bu bilginin büyük bir bölümü de oralarda da onu oradan alıp sokağa indirmek lazım değil mi? O Aynen bilgiyi. yani bütün bilgiyi, işçiliği aslında bu aktarmak istediğimiz her şeyi aynen sokağa indirmemiz gerekiyor. Yani zaten aksi takdirde sahiplenmek de çok Evet. mümkün olmayabiliyor. Yani karşılaştığınız bir şey sahiplenebiliyorsunuz. Karşılaşmadığınız takdirde zaten onunla ilgili herhangi bir fikir olmayınca haliyle herhangi bir koruma duygusu da ya da düşüncesi de oluşmayabiliyor. Birazcık böyle gitmesi de önemli kesinlikle dediğiniz gibi. Yine çeşmelerimiz var. Çeşmelerin işlevlendirilmesi durumumuz var. Bu halihazırda İBB mirasında başlatmış olduğu bir proje. Şöyle bir durum var burada. Yani burada dezavantajlı grupların çok fazla olduğu bir ilçe aslında Beyoğlu. Yani hem yoksulluğun da çok fazla olduğu, belki de en kırılgan her anlamda hani kadındır, göçmendir, LGBT gruplar her anlamda her grubun en kırılgan grupların burada barındığı bir alan ve hizmet erişimi açısından da zorlandığı bir alan. O nedenle çeşmelerin aslında işlevlendirilmesi ve su kullanımının da kamusallaştırılması önemli bu anlamda. Bu Su mu nedenle gelecek? Çeşmelere su gelecek yani. öyle olmasını yani Ha. restorasyon süreciyle birlikte işlevlendirilmesi aynen önemli diye düşünüyoruz. Böyle bir eylem olmuş. Taksim var. Taksim'de tabii yani su deyince yani tabii başlı Tabii. başına bir konu ama evet. Oradan su gelemez artık. Onu Artık dağıtamazlar. gelemez. O suyu dağıtmıyorlar. Evet, yani tabii çok kapsamlı gerçekten. Onun için Aynen. böyle kısaca konuşmak zor oluyor. Evet. Bir Tekrar Miray'a şeyi soralım. Aynen. Sence bu çalışmanın en özgün yanı nedir? İkinize de sorabiliriz bunu Evet, tabii. En evet. çok benimsediğiniz yönleri nedir? Yanı nedir yani? Sizi bu kaptırmanızı sağlayan onu bize bir öyle bir cümleyle Kısaca. söyleyin. Aslında iki tane var benim için ama ilki bence bu çalışmanın sevgiyle yapılmış olması bence en kendine özgü ve en önemli noktası. Çünkü çok ciddi bir emek var. Hem çekirdek ekibin hem katılan herkesin gerçekten sevgisini, özverisini ve ilgisini koyduğu bir çalışma oldu. Ve o yüzden de büyüyebilir, genişleyebilir de bir çalışma. Bence ki en kendine özgü noktası bu. Bunun bir parçası olarak teknik açıdan da bence kendine özgü tarafları var. Onu başka bir zaman İyi bir konuşalım. ekip yani diyorsun. İyi bir ekip ve iyi katılımcılar diyorum. Etraftaki Ha. her, Ve yani herkesin herkesin de iyi gönülden hissedip ve katılması diyorsun. evet gönülden bir sevgi dolu. Hatta o yüzden Evet. renginin de çok uygun olduğunu düşünüyorum buna. Kırmızı Çok sevginin rengi olarak böyle güzel. bir özellik. Rengi? Yani şöyle Miray'ın dediklerine katılıyorum. Artı eklemeyi şöyle yapayım. Yani çok keyifliydi. Beyoğlu zaten hepimizi de her zaman heyecanlandıran bir alan ve hakikaten paydaşlarımıza ulaşırken de hani hem onların çok heyecanlandığını gördük, sizlerin keza. Hem de bizler bu süreci çok heyecanlı yürüttük ama ben birazcık geleceğine dair heyecan taşıyorum aslında planın. Yani planı şimdi tekrar tekrar çıktığından beri açıkçası elime alıp okuyorum şu anda da yanımda tekrar tekrar bir bakıyorum ne hakikaten tam olarak neyi toparladık, nasıl yaptık gibi. Evet. Yani Ve devam, yani süreç devam ediyor diyorsunuz. evet, sürecin kalanından da bir heyecan duyuyorum ve hani yönetim kısmı bunun özellikle beni heyecanlandıran tarafı. Yani Evet, o Beyoğlu'nda çok önemli. kullanıcı bir yönetim modeli ve bunu da yaşayarak da yeniden deneyimleyeceğiz. O açıdan birazcık Aslında bu son heyecanlıyım. söylediğin şey tek başına bir program konusu. Bu yönetimi ve yönetişimi nasıl olacak bu planın? Demek ki senin de planın geleceğine ilişkin gözünde bir şey canlanıyor. Bu da önemli bir şey. Çok teşekkürler geldiğiniz için, Teşekkürler. çalışmalarınız Çok için. değerli. Çok güzel. Evet, Teşekkür ederim. herkese çok Teşekkür açıktı. O ederiz. kısmı gerçekten çok başarılı. Ama asıl zor olan demin Miray'ın söylediği, bütün bunları toplayıp herkesin sesine kulak verip o sesleri de barındıran bir ürüne dönüştürmek zor olan. Ki burada o yapılmış gözüküyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok İyi teşekkür akşamlar. ederiz. Çok sağ olun.